Вы на хвалях свободы, з вами вітаецца Ганкоў, дзе перадача онлайн-канферэнцыя. 30 лістапада на пытанні наведнікаў сайту Беларускай свабоды адказаў юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін. Нагадаем, 27 лістапада вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі запатрабаваў ад пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» тэрмінова выселіцца з займанага будынку. Кіраўніцтва і вернікі царквы заявілі, што не маюць намеру адмаўляцца сваёй уласнасці і пакідаць царкоўны будынак. Слухайце першую частку адказаў Сергея Луканіна на пытанні наведнікаў нашага сайту. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік Алесь. Сергей, чаму, па-вашаму, менавіта зараз улады зноў вырашылі адабраць у царквы ваш будынак? Ці лічыце вы гэта выпадковасцю? Калі не, то з чым гэта звязваеце? Дакументальна царква «Новае жыццё» была пазбаўлена права ўласнасці на будынак у жніўні 2009 года. Гэта значыць больш за 3 гады таму. І з тых часоў нам не патрабавалі вызваліць будынак. Вядома, звычайна так не адбываецца. З гэтага можна меркаваць, што судовы выканаўца атрымаў каманду ад некага іншага органа, паза судовага. Але калі гэта так, дык падзеі вакол нашай царквы цалкам можна разглядаць у кантэксце таго, што адбываецца ў нашай краіне. Зараз выселенне на вуліцу грамадскіх арганізацый не з'яўляецца рэдкасцю. Наступны наведнік падпісаўся Дзёдзя, і ён задае такое пытанне. Сергей, скажыце шчыра, ці ёсць у вас палітычныя амбіцыі? У 2010 годзе у мяне была выдатная магчымасць рэалізаваць свае палітычныя амбіцыі, калі б яны ў мяне меліся. Тады Павел Саверынец прапанаваў мне разгледзець пытанне аб удзеле ў прэзідэнцкай кампаніі ад БХД, яшчэ да таго, як да гэтай якасці быў зацверджаны Віталій Рамашэўскі. Я ім адказаў, што не магу прыняць яго прапанову, бо з'яўляюся служкам царквы. Далей да онлайн-канферэнцыі далучаецца Ласека. Ён піша: ці былі з вашого боку адпаведным чынам аформленыя БУТАІ дакументы аб перабудове кароўніка ў культавы будынак? Ці вядома вам, як юрысту, што з 2005 году пасля пераходу тэрыторыі, дзе месціцца будынак, у склад Менску, дазвол на адвядзенне землі, а таксама на будаўніцтва храма ў сталіцы дае асабіста прэзідэнт? Ці звярталася царква «Новае жыццё» па такі дазвол да Лукашэнкі, які атрымала адказ? Ведаеце, апошні раз у такім тоне са мной размаўлялі ў пракуратуры маскоўскага раёна горада Менску. Там жа патрабавалі паказаць дакументы на зямлю і будынак. Так што, калі з вамі ўжо знаёмы, вы выдатна ведаеце, што дакументы ў нас у парадку. Ну а калі сур'ёзна, так мы 5 разоў звярталіся да прэзідэнта. Наша перапіска з уладамі з нагоды змены мэтага прызначэння зямлі і будынка заняла больш за 4 тоўстыя тамы. Гэта сітуацыя вельмі падрабязна абмяркоўвалася ў вышэйшым гаспадарчым судзе, і на пытанне суддзі Караткевіч, дык чаму вы не адказалі станоўча на просьбу царквы, якая мае ва ўласнасці будынак на гэтым месцы, прадстаўнік Менгарвыканкам гаспадар Вага адказаў: відавочна, Менгарвыканкам не жадае бачыць на гэтым месцы царкву. Хоць да гэтага мы двойчы атрымавалі афіцыйныя дазволы за подпісам галоўных архітэктараў горада Мінску, Чадовіча, Белагорцаў, на будаўніцтва на гэтым месцы выдатных будынкаў, якія затым адклікаліся без указання прычынаў. У тым жа судзе прадстаўнікі Менгарвыканкаму прызнаваліся, што ў іх на той момант не было дзейнага дэталёвага плану развіцця тэрыторыі. І яны не ведаюць, што будзе набудоўвацца на гэтым месцы, а гэта быў 2007 год. Спадзяюся, вы атрымалі вычарпальны адказ. Далей пытанне задае нявернік і адпаведная яго зацікаленасць. Як вы ставіцеся да атэістаў? Калі чалавек прыйдзе вам дапамагчы і скажа: «Я атэіст», што вы яму адкажаце? У 2006 года, калі ў нас была акцыя «Постгаладоўка», у нашу царкву прыйшлі маладыя хлопцы, якія прадставіліся актывістамі БРСМ, атэістамі, і спыталі, ці могуць яны нам дапамагчы. Мы прапанавалі ім купіць ваду для тых, хто посціць, што яны і зрабілі. Вядома, мы з удзячнасцю прымаем любую дапамогу ад людзей з чыстым сэрцам і аказваем пасільную дапамогу ўсім, хто жыве ў нястачы, незважаючы на рэлігійныя перакананні або адсутнасць такіх. Далей сваё пытанне задае Алег з Менску. А пытанне Алегу з Менску гучыць так. Як я разумею, вас высяляюць за нямэтавага карыстання зямлёй, якую вы набылі. Ці былі вызначаны ўмовы мэтавага карыстання, калі вы набывалі гэтую зямлю, альбо гэтыя ўмовы прапісаны ў заканадаўстве? Ці гатовы вы, як юрыст і вернік, змагацца не толькі за свае правы на будынак царквы, але і за ўдасканальванне заканадаўства па гэтым пытанні? Можа быць, вамі штосьці зроблена ў гэтым накірунку? Так, вы ўсё правільна зразумелі. У акце на зямлю, які мы атрымалі, было указано, что земля выдадена для эксплуатации будинку коровника, але с махчимостью измены медового призначения. Так и было написано. На жаль, Менгарвыканкам не пошел на сустрач в этом питании. Что тычется законодавства, то в 2007-2008 годе мы, то есть наша церква с другими церквами, с иншими и так само с БХД разом, сбирали подписи за измену религийного законодавства. И мы насбирали аж до 50 тысяч подписов. Але, на жаль, у выніку мяне, Павла Северынца і нашага пастара спадара Ганчаренку аштрафавалі кожнага на $700 по таму курсу, і на гэтым справа і скончылася. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. У пятніцу 30 лістапада на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін. Слухайце другую частку адказу спадара Луканіна на пытанні удзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Скажыце, чаму сваім вернікам вы не кажаце, што будынак па вуліцы Квалёва 72 з'яўляецца кароўнікам і ў культавы будынак яго ніхто не пераводзіў, а зямельны ўдзел выдзелены для абслугоўвання кароўніка? Калі вы яго куплялі, няўжо вы не ведалі пра наступствы? І новы гэты шум, няўжо ён звязаны з наведваннем дыпламатамі ЗША 13 лістапада вашай грамады? Ну, что тычется наведывания дипломатов, я одразу хочу подкреслить, что николи мы специально не приглашаем, не звоним у посольства, не приглашаем их, как они до нас приехали. Все, что они робят, это они робят по своей властной инициативе. Что тычется ваших питаний? Я лишу, что в передних отказах я уже дал вычерпальную информацию, а лишь, еще раз, сорот больше, як тысячи протестантских церквов, протестантских громад культовые будинки мают не больше за 5%. Остатние собираются в будинках типа помешканиях, которые не являются культовыми, с дозволу местных органов улады. Это не суперечит законодавству. Мы лишим, что нам незаконно отмовляют собираться в будинку, который нам належит. Ти належал до 2009 года. Наталя з Менску піша: «Сергей, я падтрымліваю вашу царкву ў малітве, аднак ёсць пытанне, чаму вы так трымаецеся за будынак? Ці неправільней будзе не ваяваць з уладамі, а быць у міры з імі, змірыцца і саступіць? Магчыма, Бог падрыхтаваў нешта лепшае для вас?» Наталя, ўсё, што мы жадаем, гэта каб з намі паступалі паводле закону. Мы набылі будынак на законных падставах, унесе туды немалыя сродкі. Зрэшты, гэта адзіная магчымасць збірацца разам, паколькі ўлады забаранілі нам арандаваць у Менску які-небудзь залі. Мы змагаемся не проста за будынак, мы змагаемся за права на веру. Уладзімір Саслоніма працягвае галоўную тэму нашай онлайн-канферэнцыі і піша: «Пажана Сергія, скажыце, якія вашы дзеянні кіраўніцтва царквы і прыхажан у выпадку сілавога захопу будынка царквы?» Ну, адказ будзе такі. Мы верым, што Господь не допустит гвалту. Змітер з Менску таксама выказывае падтрымку асабіста вам, Сергеем, сім вернікам царквы «Новае жыццё». Скажыце, на вашу думку, пытаецца ён, чым галоўная праблема гэтай сітуацыі? Все-таки працяглы час улады адкрыта вас быццам бы не чапалі. І што павінна здарыцца, каб падобныя сітуацыі больш вогуле не мелі месца? Бо, наколькі я ведаю, ваш упадак не адзінкавы, калі царква шукаеце, змагаецца за зямлю. Шмат хрысціянскіх супольнасцяў Беларусі на суперэканстытуцыі не маюць магчымасці атрымаць кавалак зямлі пад будаўніцтва, піша Змітер. Конечно, то, что отбывается вокруг нашей церкви зараз, это не вельми заразумело нам до конца, чому это все почалось, чому это все протягивается. Нам не вельми заразумело, чому, например, суд принял решение еще в 2009 году, але догэтуль его так и не имкнулися выконать. толькі зараз праз 3 гады з'явіўся гэты ліст ад судовага выканаўцы. Не ведаем, чаму так, але ж ўсё ж такі я ўжо адказваў. Тое, што мы бачым, скорэй за ўсё, гэта не звязана толькі з судом ці з нейкімі невялікімі чыноўнікамі. Думаю, што, канешне, пытанне гэта больш шырокае і стаўлена да нашай царквы. Гэта адзін з прыкладаў, як улада ставіцца да вернікаў пратэстанцкіх канфесій наогул. Таму што так, я згоден з вамі, не толькі наша царква пакутуе ад нейкіх нядобрых дзеянняў з боку ўлады, але большая частка вернікаў пратэстанцкай канфесіі не жадаюць распаўсюджваць інфармацыю, і калі і пакутуюць, то гэта как бы з'яўляецца іх асабістая справа і з іх суполкі не выходзіць. Што тычыцца нашай сітуацыі, чаму мы ўсё ж такі рашылі гэту справу агучыць, таму што на самой справе справа не ў будынку, а справа ў нашым праве на веру. Бо калі ў нас гэты будынак адбяруць, нам будзе негдзе збірацца, і наша царква будзе прымушана прыкраціць сваё існаванне. Канешне, мы гэта не можам сябе ўявіць, і мы за гэта будзем барацца да канца. І традыцыйна на заканчэнне онлайн-канферэнцыі, бо на гэты момант все пытанні, каля 15, якія паступілі Сергія Вакаіна, мы просім героя онлайн-канферэнцыі падзяліцца сваімі ўражаннямі ад пытанняў, ад тону онлайн-канферэнцыі і таксама што-небудзь сказаць для чытачоў сайту «Свабоды» і слухачоў «Радыё Свабоды». Я вельмі ўдзячны, па-першае, «Радыё Свабодзе» за тое, што арганізавалі такую канферэнцыю. Гэта яшчэ адна магчымасць для нас агучыць сваю пазіцыю. Также ўдзячны ўсім, хто прымаў удзел у гэтай канферэнцыі, за пытанні, бо у мяне была магчымасць адказаць і тым людзям, хто ўжо і так падтрымліваюць нас, і таксама растлумачыць нашу пазіцыю. І такім чынам я вельмі задаволены, што я меў магчымасць адказаць і на тыя пытанні. Я асабіста спадзяюся, канешне, што і на гэты раз наша справа будзе вырашана такім чынам, што будынак у нас астанецца. Я упэўнены, што 5 снежня, калі судовыканаўцы намеце да нас прыйсці, не будзе нікога гвалту. Мы, канешне, збіраемся все ў нашай царкве, будзем маліцца, нахаецца ў нашым будынку. Мы не збіраемся яго аддаваць і верым, што Бог нам дапаможа. Прыклад царквы «Новае жыццё» – это добрый прыклад того, что калі вы на самой справе жадаеце, как ваша мэта, тое, чым вы займаетесь, перамагло у розных ситуациях, я могу вам параіць, будьте адданы своей справе, ідзіце до конца, будьте упэўнены тое, что вы робіце, гэта правда і гэта істина. Правда і істина – гэта самое сильное, что ёсць у свете, і её немагчыма перамагчы. І на прыкладзе нашай царквы вы ўжо бачылі многа такіх прыкладаў, і я ўпэўнены, убачыце і яшчэ. Дзякуй. Прагучала перадача онлайн-канферэнцыя. На пытанні наведнікаў сайту «Беларускай свабоды» адказваў юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін. Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг. Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Малітва за ўратаванне ад высялення ў царкве «Новае жыццё» трывае круглыя суткі. 1 снежня актывісты дэмакратычных партый і рухаў вандруюць.